lecz nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracałem uwagi i lekceważę to, ale rozmowa trwa. Słyszę dźwięki głuche, jakby spod poduszki, a przy tym zrozumiałe i z bliska dochodzące. Ocknąłem się, usiadłem i nastawiłem ucha. No właśnie, my też nastawiamy ucha, bo oto w naszej kolekcji pojawia się on, czyli Herr Holger. Zespół Garmarna i opowieść o pewnym duchu, który błąka się, nie zaznawszy spokoju, bo był za życia poborcą podatków dla szwedzkiego króla i działał w ten sposób, że część faktycznie monarszy oddawała, a część wędrowała do jego prywatnego skarbca. Umarł i tajemnicę swego skarbu zabrał do grobu i byłby pewnie zażywał rozkoszy życia anielskiego, gdyby nie to, że nie dostąpił przyjemności znalezienia się w raju, bo kradł. Dlatego też musi najpierw oddać skarb prawowitemu właścicielowi, a wówczas będą bramy raju przed nim otwarte. Jest na to sposób. Herr Holger objawia się żonie, rzecz wyłuszcza, ta poznaje sekret. No i właśnie, jak to tak czasami bywa. Zawłaszcza skarb i Herr Holger chyba jeszcze sobie pochodzi po ziemi. Autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. I właściwie można by uznać, że jest też człowiekiem spełnionym, gdyby nie pewne pragnienie. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem, no ale na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. No, powracamy do naszego opowiadania 7 minut po godzinie 3:00. No właśnie, ocknąłem się, usiadłem, nadstawiłem ucha. Nie, ekscelencjo, tak nie można. O nie, pan mówi tier, ja wistuję i nagle pan ma 7 karo. Trzeba było licytować karo. A więc co, grać na pamięć? Gdzie w takim razie emocje? Nie, no nie można, ekscelencjo, bez gwarancji ani róż. Trzeba koniecznie z dziadkiem, żeby była jedna ciemna lewa. No, dziadka tu się nie dostanie. Co za aroganckie gadanie, dziwne, zaskakujące. Jeden głos taki pewny siebie, dostojny, drugi miękki, jakby polukrowany. Nie uwierzyłbym, gdybym nie słyszał na własne uszy. Na stypie przecież nie byłem. Skąd tu preferans? No i co za generał? Że głosy dochodziły z grobów? Co do tego nie mogło być wątpliwości. Pochyliłem się i przeczytałem na pomniku. Tu spoczywa generał major Pierwojedow, kawaler następujących orderów. Zmarł w sierpniu bieżącego roku w wieku lat 57. Spoczywajcie, drogie prochy, do radosnego świtu. Do diabła. Faktycznie generał. Na drugim grobie, skąd dochodził uniżony głos, jeszcze nie było pomnika, tylko płyta. Widocznie ktoś nowy. Sądząc z głosu, radca dworu. Rozległ się zupełnie inny głos z odległości mniej więcej 5 sążni od miejsca generała spod całkiem świeżej mogiły. Głos męski, należący wyraźnie do człowieka z gminu, ale złagodzony nabożnym rozrzewnieniem. Ach, on znów czka. Odezwał się wyniosły, pewien niechęci głos zirytowanej damy, zapewne z wyższych sfer. Skaranie boskie z tym sklepikarzem, że też ja muszę leżeć akurat obok niego. No, wcale, ależ ja wcale nie czkam. Nadczo przecie jestem, taka już moja natura, a pani dobrodziejka wciąż grymasi. Nie może się odzwyczaić. A po co się pan tutaj położył? Położyli mnie, paniusieczko, małżonka i drobne dziadki. Nie sam tu ległem. Zagadka śmierci, dobrodziejko. Sam bym się tu za nic nie położył koło pani, za skarby świata, a jeżeli leżę, to stosownie do swego majątku, sądząc z taksy. Na to bowiem nas zawsze stać, żeby za grób nasz wedle trzeciej kategorii zapłacić. Uciułałeś sobie, ludzi oszukiwałeś. No, jak panią mogłem oszukiwać, jeżeli prawie od stycznia ani grosika nie uiściłaś? Rachuneczek czeka na panią w sklepie. Co za głupota. Tu, moim zdaniem, głupie jest dochodzić swoich należności. Proszę iść na górę, upomnieć się u siostrzenicy. Ona po mnie dziedziczy. Gdzieżbym się teraz upominał? Gdzieżbym tam chodził? Oboje osiągnęliśmy kres i przed sądem Bożym równiśmy w grzechach. O, równiśmy w grzechach. Pogardliwie przedrzewięźniała nieboszczyka. Proszę się w ogóle do mnie nie odzywać. Ciekawe, ekscelencjo, jednak sklepikarz liczy się z dziedziczką. Ja myślę, że się liczy. Cóż w tym dziwnego? No ależ, ekscelencjo, tutaj jest całkiem inny porządek. A co tam za inny porządek? No przecież my, że się tak wyrażę, umarliśmy, ekscelencjo. Ach, w istocie, no, ale jednak jest jakiś porządek. Ale mi dogodzili, to mnie dopiero ubawili, skoro już tutaj doszło do tego, to co można mieć, to o co można mieć pretensje tam na górze. A to ci historia. Słuchałem jednak dalej, co prawda, z niezmiernym oburzeniem. O, i tu porzucamy naszego bohatera, ale tylko na chwilę pojawia się duch. Thank you. duch pojawił się w naszych osobliwościach. Powracamy do opowiadania. To ci historia. Słuchałem jednak dalej, co prawda, z niezmiernym oburzeniem. Och, ja bym sobie jeszcze pożył. Och, wiecie, tak bym sobie jeszcze pożył. Rozległ się nagle nowy głos gdzieś z pomiędzy generała i nerwowej damy. Słyszy pan, ekscelencjo, ten nasz znów zaczyna. Przez 3 dni milczy i nagle, och, ja bym sobie jeszcze pożył. Istotnie, wie pan, apetytem i z lekkomyślnością. Kiedy go już porządnie bierze, ekscelencjo, i kiedy już, no wie pan, całkiem zasypia. Jest przecież tutaj od kwietnia. Nagle znów słychać, och, ja bym sobie jeszcze pożył. No, tu cokolwiek zauważył, ekscelencja. Słusznie, ekscelencjo, nudnawo. A może by tak podroczyć się nieco z Awdotią Ignatiewną i... Nie, ślicznie dziękuję. Nie znoszę tej krzykliwej mamzeli. Ja ze swej strony też was obu nie znoszę, odezwała się pogardliwie mamzela. Jesteście nudziarze, nie potraficie opowiadać nic dla duszy. A panu, ekscelencjo, nie radzę zadzierać nosa. Ja o panu coś mogłabym powiedzieć, jak to pana spod pewnego małżeńskiego łoża lokaj rano wymiatał szczotką. Co za złośliwa niewiasta, syknął przez zęby generał. Matuchno Awdotio Ignatiewno, znów jęknął nagle sklepikarz. Powiedz mi, pani, moja złociutka, złego nie pomnąc, cóż to ja pokut, za cóż to ja pokut odbywam, czy co? Ach, on znów swoje zaczyna. Tego tylko brakowało, ale zalatuje od niego. Pewnie się na bok przewrócił. Nie ruszałem się, dobrodziejko, i wcale ode mnie nie zalatuje, bom jeszcze ciało w całości zachował. No, a paniusia, to widać już trochę, paniusie już trochę ruszyło, bo fetor tu faktycznie niemożliwy nawet jak na to miejsce tutaj. I jeno z grzeczności milczę. Ach, wstrętny złośliwiec. Złośliwiec sam cuchnie na odległość i jeszcze na mnie wszystko spędza. Ojej, żeby już ten 40 dzionek wreszcie nadszedł. Żałosnych lament nad sobą usłyszeć. Małżonki szloch i dziadek płacz cichy. Masz też o czym marzyć. Nażrą się kuty i pójdą sobie. Ach, żeby się ktoś wreszcie obudził. Awdotio Ignatiewna, przemówił służny urzędnik. Proszę chwilkę poczekać, zaraz odezwą się nowi. A są może wśród nich młodzi ludzie? Są i młodzi, Awdotio Ignatiewna, nawet zupełne młodziki. Ach, to dobrze. No co, jeszcze nie zaczęli? Informował się ekscelencja. Nawet onegdajsi jeszcze się nie ocknęli, ekscelencjo. Sam pan raczy widzieć, że niekiedy cały tydzień milczą. Dobrze, że ich onegdaj wczoraj i dziś naraz wszystkich przywieźli, bo tu przecież na tacie 10 sążni wokół są prawie sami zeszłoroczni. To może być ciekawe. No właśnie. Może być ciekawe, ale na razie leży krzyżem na jego grobie. Kate Rusby. I am stretched on your grave and I'll lie here forever. If your hands were in mine, I'd be sure they would not sever my apple tree, my brightness. It's time we were together. For I smell of the earth and I'm worn by the weather. When my family think that I'm safely in my bed, oh, from morn until night I am stretched out at Państwo nie piszą, w związku z tym przypomnę adres wojciech.ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl i powracamy do naszej opowieści. Gdzieśmy skończyli? A, dziś na przykład, ekscelencjo, pochowano rzeczywistego tajnego radcę Tarasiewicza. Po głosach poznałem, znam jego bratanka, dopiero co spuszczał trumnę. A gdzie on leży? Ach, jakieś 5 kroków od pana, ekscelencjo, w lewo, prawie tuż u pańskich nóg. Mógłby pan, ekscelencjo, zawrzeć znajomość? Nie, ja miałbym pierwszy. Ależ on sam nie zacznie, ekscelencjo, nawet mu nie to pochlebi. Niech mi pan to powie, ekscelencjo, a ja... Och, och, cóż to się ze mną dzieje, jęknął nagle jakiś przestraszony nowy głosik. Nowy, ekscelencjo, nowy, Bogu dziękować. I jak prędko, nowi czasem prawie cały tydzień milczą. Och, zdaje się, młody człowiek, pisnęła Awdotia Ignatiewna. Ja, wskutek komplikacji i tak niespodziewanie, zaszczebiotał młodzieniec. Schulz mi jeszcze w przeddzień powiedział, powstała, powiada, komplikacja, a mnie nagle rano się zmarło. Och. No trudno, młody człowieku, nie ma rady, zauważył łaskawie generał, widocznie się ciesząc z przybycia nowego. Nie trzeba rozpaczać. Prosimy bardzo do naszej, że tak powiem, doliny Józefata. Dobrze z nas ludzie, jak nas pan pozna, to się przekona. Jestem generał major Pierwojedow, Wasilij Wasiliewicz, do usług. Ach, nie, to przecież nie może... Leczę się u Szulca i wie pan, wywiązała się u mnie komplikacja. Z początku piersi mi obłożyło, zacząłem kaszleć, potem się jeszcze przeziębiłem, płuca, influenza, a tu nagle całkiem niespodziewanie, przede wszystkim niespodziewanie, powiada pan początkowo piersi. Trącił łagodnie urzędnik, jakby chcąc ośmielić nowego. Tak, piersi i flegma, a potem nagle nie ma flegmy, ale coś w piersiach i nie mogę oddychać, wie pan? Wiem, ale jeżeli piersi, to powinien był pan raczej do Eka, a nie do Szulca. Ja, wie pan, ciągle się wybierałem do Botkina i nagle... No... Botkin to zdrowo drze, zauważył generał. Ależ nie, on się wcale nie drze. Słyszałem, że jest taki grzeczny, bada ponoć uważnie. Jego ekscelencja miał na myśli honorarium, sprostował urzędnik. Ach, co pan mówi, tylko 3 ruble i tak troskliwie bada i tyle recept, więc koniecznie chciałem do niego. Tak mi go polecano. No więc, jak mi panowie radzą, do Eka czy do Botkina? Co? Dokąd? Dobrodusznie rechocąc, zakołysał się trup generała. Urzędnik wtórował mu falsetem. Kochany chłopcze, kochany, promienny chłopcze, jakże cię kocham, pisnęła w ekstazie Awdotia Ignatiewna. O, gdyby takiego mieć koło siebie. O, co to nie. Na to się nie mogę zgodzić. I to ma być współczesny nieboszczyk? Słuchamy jednak dalej i nie spieszymy się z wyciąganiem wniosków. Ten młodzik nowy, pamiętam go jak leżał w trumnie, miał minę wystraszonego kurczaka, najpaskudniejszą w świecie. Lecz co dalej? No właśnie, dowiemy się za chwilę, bo teraz Prima Noctis z Belgii powraca. Elf. We'll be right back. właśnie. Prima noctis. Patrzę, 26 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Końca opowiadania nie widać, ale jeśli chodzi o morał, to ten w zasadzie rozpływa się gdzieś i wydaje mi się, że w ogóle nie jest ważny. Chodzi generalnie o obcowanie z tamtym światem i poznawanie charakteru. W związku z tym powracamy do naszych bohaterów. Ale tu zaczął się taki harmider, że nawet nie spamiętałem wszystkiego, bo było wiele osób i wiele zbudziło się naraz. Zbudził się urzędnik, radca stanu i z miejsca zaczął rozmowę z generałem o projekcie nowej podkomisji w Ministerstwie Spraw i o podobnych w związku z tą podkomisją przedsięwzięciach na pewnych stanowiskach. Czym bardzo, ale to bardzo zainteresował generała. Wyznam, że sam dowiedziałem się o tym i owym i że ze zdziwieniem, jakimi to czasem drogami można się dowiedzieć w stolicy różnych nowinek administracyjnych. Następnie na wpół się ocknął pewien inżynier, ale długo plutł coś trzy po trzy, także nasi nie ruszali go nawet, zostawiając w spokoju, aż swoje odleży. Oznaki mogilnego ożywienia okazała też pochowana rano pod katafalkiem wielka dama. Liebieźniatnikow, tak bowiem nazywał się uniżony i znienawidzony przeze mnie radca dworu, leżący obok generała Pierwojedowa. Był bardzo tym wszystkim podniecony i dziwił się, że tym razem wszyscy tak prędko się budzą. Wyznam, że ja się dziwiłem. Zresztą niektórzy spośród obudzonych zostali pochowani jeszcze przedwczoraj, a na przykład pewna bardzo młodziutka panienka, może 16-letnia, ale cały czas chichocząca, wstrętnie i obleśnie chichocząca. Ekscelencjo, tajny radca Tarasiewicz raczy się budzić, oznajmił nagle Liebieźniatnikow z niezwykłą skwapliwością. Że co? Niechętnie mruknął zbudzony nagle tajny radca. W sepleniących dźwiękach głosu było coś kapryśnie rozkazującego. Zacząłem się przysłuchiwać z zaciekawieniem, bo ostatnio słyszałem coś niecoś o Tarasiewiczu. Coś w najwyższym stopniu podniecającego i niepokojącego. To ja, ekscelencjo, na razie tylko ja, łaskawco. O co panu chodzi? Czego pan sobie życzy? Chciałem tylko dowiedzieć się o zdrowiu ekscelencji. Z przyzwyczajenia każdemu tu na początku trochę przyciasno, dobrodzieju. Generał Pierwojedow pragnąłby mieć zaszczyt zawarcia znajomości z ekscelencją i spodziewa się... nie znam takiego. Ależ ekscelencjo, generał Pierwojedow, Wasil Wasiliewicz. To pan jest generał Pierwojedow? Nie, ekscelencjo, jestem tylko radcą dworu, Liebieźniatnikow, do usłucha, generał Pierwojedow. Bzdury, proszę mi dać spokój. Daj pan spokój, powściągnął wreszcie z godnością sam generał, służalczą skwapliwe swego mogilnego fagasa. Nie raczył się jeszcze obudzić, ekscelencjo. Trzeba to mieć na względzie. To z nieprzyzwyczajenia. Jak się raczy zbudzić, wtedy inaczej zareaguje. Dajże pan spokój, powtórzył generał. Wasiliewiczu, hej, ekscelencjo, zawołał nagle donośnie, zuchwale tuż koło Ewdoti Ignatiewny, jaci zupełnie nowy głos. Głos pański i arogancki, z modnie niedbałą dykcją i natrętnie skandujący. Ja was wszystkich obserwuję już od 2 godzin. Leżę tu przecież 3 dni. Czy pan mnie sobie przypomina, Wasiliu Wasiliewiczu? Klinowicz jestem. Spotkaliśmy się w Wołkońskich, dokąd pana też nie wiadomo czemu wpuszczono. O, i tutaj na razie postawimy kropkę. No, nie wiem, czy państwo się już budzą, a u nas The Bossy Band. Kiedyś znany w Irlandii super zespół i opowieść o śmierci księżny Jane. Queen Jane in labor, for nine days or more, till the women grew so tired they could no longer bear. They could no longer bear. Good women. That's a thing that never can be. We will send for King Henry and hear what he may say, and hear what he may say. King Henry was said. King Henry did come, saying, "What do ail you, my lady? Your eyes, they look so dim. Your eyes, they look so dim." King Henry, King Henry, will you do one thing for me? That's to open my right side and find my baby and find my baby. Oh no, cried King Henry, that's a thing I'll never do. If I lose the flower of England, I shall lose the branch too. I shall lose the branch too. Finn and I am dancing on the day the babe was born, but poor Queen Jane beloved lay cold as a stone, lay cold as a stone. Bossy Band z Irlandii, grupa, która zaczynała przed wszystkimi i rozpadła się, bo nie było zainteresowania tego typu muzyką. Artyści wyjechali, przynajmniej część, rodzeństwo Don Haleów, do Stanów Zjednoczonych i tam ku swemu zdumieniu okazało się, że Botti Band był grupą kultową. W związku z tym zaczęli z młodymi Amerykanami grać folkowo i powstały nowe projekty. Ale mamy też i wspomnienia The Best of the Botti Band i jedna z tych ballad z dudami artysty, który, no, moglibyśmy o nim powiedzieć, że był Hendrixem tego instrumentu. No dobrze, a my teraz powracamy do naszego Radcy i najbliższych okolic. Wasiliju Wasiliewiczu, hej, ekscelencjo, zawołał nagle donośnie zuchwale tuż obok Auloty Ignatiewny, to już wiemy, ja ci zupełnie nowy głos. Arogancki tak. Czyżby hrabia Piotr Piotrowicz? Czy to możliwe, że pan w tak młodym wieku? No, jakże mi przykro. Mnie też przykro, a zresztą wszystko mi jedno i chcę zewsząd wyciągnąć, co się tylko da. Ale nie żaden hrabia, lecz baron, zaledwie baron. Nędzne z nas, baroniątka, z jakichś lokajów właściwie. Nie wiem zresztą, jak do tego doszło, ale gwiżdżę na to. Jestem tylko łajdakiem z pseudowyższej sfery, którego uważają za uroczego łobuza. Ojciec mój to drugorzędny generał, a matkę kiedyś przyjmowano w wyższych sferach. Co do mnie, to w zeszłym roku razem z Żydem Zylfem wyprodukowałem fałszywych papierków na sumę 50 tysięcy. Potem zrobiłem na niego donos i całą gotówkę zabrała do Bordeaux Julka Charpentier de Lusignan. Niech pan sobie wyobrazi, ekscelencjo, byłem już prawie zaręczony. Szczewleska nie ma jeszcze 16 lat. Chodzi na pensję, dają jej w posaku 90 tysięcy. Awdotio Ignatiewno, pamięta pani, jak to mnie pani uwiodła, gdy byłem jeszcze 14-letnim uczniakiem? Ach, to ty, łobuzie. No, przynajmniej mi ciebie Bóg zesłał, bo tu... O, niesłusznie pani swego sąsiada podejrzewała o niemiłą woń. Śmiałem się w kółak, przecież to ode mnie zanosi. Pochowano mnie nawet w zamkniętej trumnie. Ach, obrzydliwiec, ale mimo wszystko cieszę się. Nie uwierzy mi pan, panie Piotrze, do jakiego stopnia brak tutaj życia, humoru. Tak, tak, i właśnie mam zamiar wprowadzić tu coś nowego, oryginalnego. Ekscelencjo, nie pan Pierwojedow, druga ekscelencja. Panie Tarasiewicz, tajny radco, odezwij się pan. Tu Kliniewicz, który w czasie postu zawiózł pana do... słyszy mnie pan? Tak, słyszę pana, panie Kliniewicz. Bardzo mi miło. Może mi pan wierzyć? Nic panu nie wierzę. Zresztą gwizdzę na to. Ja pana, drogi staruszku, po prostu chcę ucałować, ale dzięki Bogu nie mogę. Czy wiecie państwo, co ten staruch zmajstrował? Zmarł 3 lub 4 dni temu i wyobraźcie sobie, okazało się, że zostawił nie mniej, nie więcej jak 400 tysięcy niedoborów w kasie państwowej. Były to pieniądze dla wdów i sierot. Nie wiem, dlaczego sam nimi gospodarował. Także koniec końców, przez prawie 8 lat nie było u niego kontroli. Wyobrażam sobie, jak oni tam teraz mają miny i jak pomstują na niego. Prawda, że to rozkoszna myśl? Przez cały ostatni rok nie mogłem się nadziwić, skąd taki 70-letni staruch, podagryk i chiragryk ma jeszcze tyle sił do rozpusty. Ale teraz już wiem, to te wdowy i sieroty, już sama myśl o nich musiała go dobrze rozpalać. Dawno o tym wiedziałem, tylko ja jeden wiedziałem, mówiła mi ta Charpentier. No jak się dowiedziałem, to zaraz w święta Bo akurat Wielkanoc nacisnąłem go po przyjacielsku. Kładź, bracie, 25 000 na stół, bo jak nie, to jutro będziesz miał kontrolę. I wiecie co, państwo? Miał zaledwie 13 000. Słowem, zdaje się, że umarł w samą porę. Ha. No właśnie, patrzę, a propos pory, 12 minut. Dzieli nas od godziny 4:00. Myślę, że moglibyśmy już spokojnie z tego cmentarza się ruszyć w stronę bramy i nie dopowiadać historii do końca. Zwłaszcza, że rozmywa się gdzieś między grobami na cmentarnych alejkach i nie prowadzi do żadnego morału. Poza tym, że zdziczenie obyczajów pośmiertnych to jednak fakt. Body Pend za nami, a przed nami coś, myślę, że na temat wieczności. No i tak to się mniej więcej kończy. Mam nadzieję, że Państwa obudziliśmy, bo powoli zbliżamy się do portu. 3,5 minuty dzieli nas od końca. Miało być o Łomeksie, no ale dzisiaj wypadła taka data, że ciężko by było się skupić na targach i na pobycie na Kanarach. Opowiem o tym za tydzień, a później już zapowiadana podróż po oceanach północnych i Szanty. No i muszę się przyznać, że jestem po lekturze fascynującej książki na temat tanga i chodzi mi po głowie, chodzi w tanecznym rytmie pomysł, by poświęcić temu gatunkowi całe nasze spotkanie. Na razie nieporządek panuje w moich planach, ale proszę się tym nie przejmować i mam nadzieję, że kolejne osobliwości będą ciekawe. Z tą myślą Państwa porzucam i do zobaczenia za tydzień.